Hayır biliyoruz, ben Deniz Demir. Diyarbakır'ın su ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Vedat Öz, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis zırhlı aracına 50 kompaktacıyla saldırı düzenlendi, saldırıda 3 polis yaralandı. Kocaeli'nin Dorica ve Dilovası ilçelerinde yapılan terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Diğer 6 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Yavuz'un sayılı dinamikalı Emniyet Genel Müdürlüğü tüm illere bir genelge gönderdi. Genelde de alınacak tedbirler sıralandı. İçişleri Bakanı İlkan Ali yaşanabilecek provokasyonlara dikkat çekti. Mücadelenin yolu bunlara prim vermemektir dedi. İzmir ve Sivas'ta terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 zanlıdan 21'i tutuklandı. Balıkesir'de paralel devlet yapılamasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Kendim Devaş ilçesinde bir araçta yapılan aramada 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 88 yabancı olduklarıyla 4 insan kaçakçısı yakalandı. İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. Yağmur durumu. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri hafif sağanak yağışı, bu sabah saatlerinde Erzurum, Ardahan ve Afyon çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurla geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Haber veriyorsun. İyilik fark etmekle başlar. Merhametle bakan gözler birbirimize destek oldukça güzel işler yaptınız. Biz bir yolcu yolculuk yaptınız. Ödülümüz sadece bir kurumuş olmuştur. Ödülleri destek için. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni. Haliç Program Merkezi. Thank you. Arası da arasan kapıları aralar.